la kijane chéri mon amour. Bolingo ya lelo, bolingo ya lobie kokana te mama. Nicolas Mileki na lela kijane chéri mon amour. Tozala kina yo chéri.